یا پا اکثر الاحوال کی اگر زو ماہ آخر جی تابیداری کے استاد پاس دا آخر کن جی کپرے کرے تر روزی دا قیمت پوری بیا ما تا مرجو کن واپس استاسی دا پی سلبو کن ما بین استاسی کی پاگ سکی کن تم پی تختلی پون چوئی تا سی پاکی اختلاف کن کی پا ام اللزینا پس آخر جی کپرے کرے عذاب بولور کم عذاب سخت دنیا و آخرت کی او نبا دے پار سوک امدادین او ارچا آخر جی ایمان روڑے اعمال کردنے کو پس پورا بور کی تو اجور ہم سواب نہ دے او اللہ میں نے ساتھی ظالمان سر زال کے نتلو صداقت نبی دامن بیان زال کے داچ دے بیان دے عیسیٰ علیہ السلام نتلو ہو من بیان او دے لر علیہ کے بتامانی من الآیات آغا نخی فعبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام من الآیات آغا نخی دے عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام والذکر الحکیم آغا فن چڑک دے حکمتنا ان مسئلہ عیسیٰ دلت تشبیہ دا غریب دا دا اغرب سرا تشبیہ الغریب بالاغرب دا وجد زیت وضاحتنا یو عالم رومیانو جیل تا چلو دا عالم توائی چو رومیان و نسوارو لیمتا عبودون عیسیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت ولی کوئی و طویبلا عبادت لزکو لئنہو لا ابلہو لارینو جب پلارے نو خدے ہو نو عالم و توائی فآدم و اولا آدم علیہ السلام بیل آدم علیہ السلام عبادت ہو گئی لئنہو لا بوین لہو نی پلار شتاو نی مورا مورا پلار دوان نشتا دے دویم دیویلا لئنہو کانا یحی الموتا مڑی جو اندی کول و تیویلا خواہ عیسیٰ علیہ السلام پر تمام زندگی کی چلور کسان جوندی کری دی او دا حزقیل علیہ السلام پر دعا من چلور زرا اتزرا لزرا چولیغ زرا اویو زرا پوری قول لکھ دونا خلقی جوندی کری دی فحزقیل اولا حزقیل علیہ السلام خو دیر اولا دے لکہ اتزرا خلقی جوندی کری دی ویویلا ذکر اللہ عبادت کو کانا یبر اللہ کماح مور زادر لندو برگی جوڑو برگی والا جوڑو و تول خواہ نجرجیس علیہ السلام خود دیر اولارے چدا غیر عبادتو کئی ولی ذکر حضرت جرجیس پاور کی اوزل وصو او بے دور دسو زدلنا قاما صحیحا سالما روغ جوڑ پاچے دا تشبید غریب بالاغرب اور کئی جہالت دے عیسیٰ علیہ السلام پشاند آدم علیہ السلام دے دا آدم علیہ السلام پلار و مور دوانو دے عیسیٰ علیہ السلام یو پلار نشتا یقینا حالت دے عیسیٰ علیہ السلام پنیز دا اللہ مانے پشاند حالت دے آدم علیہ السلام دے خلقو چی پیدا کرے دے خاورنا بیوتو لکون شا پیوکون اگا موجود شا الحق حق ثابت دے طرف دربستانا عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام حق دے طرف دربستانا مگیت شکون کنا پا نزول عذاب پا مخالفینو مانی فمن حاج جکا آیات کی مباحدہ ذکر کئی دن سوارا او سرا سورت بقرہ کی منگا ویلیو چو مباحدہ دو قسم خلق سرا غلیدہ دی یہود دن سوارا او سرا خدا مسئلہ زان لی یہود دن سوارا پوری خاص ندا بلکہ ہر وقت کی مباحلہ سڑے کولے شی لیکن مشروط دا پیوچو شرطنو شک بے زائلکے پا دلو منیو پا مسائل وصولیو کے مباحلہ پروعیو کے بنی دعا ادعا دا ہر جماعت دا حقانیت درے او عدم اطاعت دا ہر یوتن دا بل مجھے دا سورتون رازین مباحلہ شے کولے فمن حاج جگ فیہی پس آغا تو جگڑ کے استاس راپ بارد عیسیٰ علیہ السلام کے پس داغ نچرال تاتا من علیہ من پوئینا پا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام پس ارتوی و تعالی و راشی ندو ابنانا چراو بلخ پل زامن او زامن استاسی منگ بم زامن راولو تازم پل زامن راولی و نیسانا و نیساکم زنان از منگ زنان استاسی منگ بم زنان راولو میدان کے تاسم راولی او نفسون از منگ و نفسون استاسی سم نبتحل سمنا تزر را بے باجزی ہو کوئی ابتحال عاجزی توائی او بگرزو لعنت دا اللہ پا دروغ جنو چا سوک دروغ جنی اگر اللہ حلاک عیسایان ویل دا نجان ودری من مشورہ کو زان لبیل شو اویل کدر دی سڑی سا مباہلو کی غرکی کسی چیزو انہا زالہ هو القصص الحق اقنان داو خامقا بیان الحق پورا پورا بیان و کامل بیان قصص وی بیان تا نحن نقص علیک احسن القصص جاہلان معنی کئی وی منگا بیانو پتا منی خیستد قصو نا داخل جاہلانو معنی دا اگر قصص دے قصی چرا دی جمع دے قصی اگر قصص دے فقاف زیر دے اور دا قاف زور دے دا قاف زور دے نحن نقص علیک احسن القصص او قصص وی لکی گی بیان تا پوشولے تنار مولی سے اللہ دیو بخی پوشولے پخوا تروڈیری دس مولیانو سے باس مباحثا دا مردان دا ڈی سی مخ کے کلچ ڈی سی مخ تپیوشو ڈی سی اتولا مولانا سے تچوی دا علماء سوئی تنار مولانا سے اتویلا کہ زد سوی مسیبا کہ زمو لائما او دا امین دی زا علیم ما او دی مولین دی امین دی خوصی پا ماما دا علمیت نا پیرزو کی گی پار جگی جگڑی رسا شروع کری پوشولے مولینو ویلا او سیب از منگی بیزیتی وگلو گورا منگ تی امینو ویلا آگی ویلا گورا کہ دا خلق مولینی چراکب ناشتی زدی دی یوٹی کی تپوس کوما نو کہ جواب اوکر خدای مولین دی کہ جواب اوکر نو امین دی و تیولا وکا تپوس دی و ازای دا تپوس کوم چی دا قصص او دا قصص پر من کسا پارک دی مولینو جواب اوکی چی دا قصص او دا قصص پر من کسا پارک دی دی سی مولینو تیولا چی علمائی و راغ جمشیوی پٹکی مخاٹ کٹ ترلی دی دا قصص دا قصص منس کے فرق ہو گئی یو ویلا سیبا تیو کا بلو تیو کا ایو تم یاد نو اگی ویلا سیبا خبر ہم دا قدر زا علیم ما خدیر علی علم را کرے دے او دا امین خلق دی تو ما علم نا پیر جو کہ ازے کی نیغ نیغ کی گی ڈی سیو تیویلا چے دا امینو چے تاسو مولین نیوی او دا یو دو کی مولا دے خود دی مولا خبر او ما نی کنا پوشولے یو زی کم باسو یو ملا تفسیر مظہری راوڑ وی قربان دا خلی نشم داوی ہوا مال قربان خود مال خلی نشے خود تا کتاب راوڑ دا عبارت تووی ہوا وی نکنت تا سویو اسے با مال زبا دا کتاب ہوئے ہوا اوئے ما خود تا دی سویو جزن ملای منو پارا بای پوئے گا بس ویو اللہ جزن ملای منو پارا بای پوئے گا مال دا دیکھوا کتاب چن ملا نہ پارا بھائی کوئی ہما تھا بس وقت دے چما تو سویل دا بس صحیح طریقے سے مانے فکر دے سو خجی سو ان هذا له القصص الحق قصص مانب کسے نہ کوئی دا قصص مانب کوئی بیان ان هذا یقیناً دا واقع دا عیسیٰ علیہ السلام له خام خا دغا القصص الحق دا بیان رشتے القصص الحق او کچیر تا دا جمع دا قسیوے الحق صفت نا دا الحق مذکر دے بیا دا صفت راتا الحقتو راتا موانا صفت راتا دا القصص مصدری معنی دا بیان او الحق لصفت دے دا دے بیان رشتے وما من الہ نتیجہ نتیجہ دا واقع وما من الہ نشتا مددگارا الا اللہ سوا اللہ نا یو اللہ مددگار دے وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ خَامَخَا عِزَتْمَنْ دِي الْحَكِيمُ دَقْ دِي الْحَكِيمُ هَرْكَارِ دِي حِكْمَتْ دِي حِكْمَتْ وَالَا دِي فَإِنْ تَوَلَّوْ كَلَا خَلَقْ وَاوْلِدَمْ اس پر وامکوا فَلَا بَاسَ عَلَيْكَ ولی اللہ ویسی پیشنم کنا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْمُفْسِدِينَ بِشَكَ اللَّهَ پویدن کرے با پساد گرو مانے را پساد گر خلق اللہ خپی جنی تردیب دیب دی مقام پوری اولنی حصہ وا اولنی حصہ کے مسئلہ توحید وا او درے بابو نے ذکر کروایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا تحسبوا بعضنا بعضا اربعا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلتوا وما انزلتوا والانجیل الا من بعد فلا تعقلون ها انتم ارائے حاجتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما ليس لکم به علم والله یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ما کان من المشرکین ان اولی الناس فی ابراہیم الذین اتبعوه هذا النبی والذین آمنوا والله ولی ودت طائفة من أكتاب لا يزلنكم ما يزلون إلا أنتم وما يشعرون يا أهل الكلمة تكفنوا بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكلمة تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من حاجكم من ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تأمن بقطار يؤدي إليك ومنهم من تأمن بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذاك بأنهم قال لصالحهم في الأمين سبيل ويقولون على الله كذبهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنة بالكتاب تحسب من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو يقول له من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله كذبهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه إلا الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم للكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي وتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك من إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيين من ربنا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنا أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا مهدا للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل وكان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكون وما تبتلى لكم آت لو فيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم دوام عيسى ده درش پیتا آیات نا یوصل یو نمبر آیات پوری دا و باب کے پدی حصہ کے صداقت ذکر گئی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات در رسالت کئی و ذکر کئی چور لس قباحتنا دا اہل کتاب او دا چور لس قباحتنا دا دے وجنا ذکر کئی چہ دا غا معترضین خلقو چہ با پیغامبر مانی اعتراض کئی نو دے لرز زواجر او دے قباحتنا خجی او دا دے قباحتن نروس تا او حکم کئی مومنانو تا چہ دا مشرکین نلری وزائی دا قباحتنا نمبر وار شمار قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اولنے قباحت بیان و شرکہم دے اہل کتاب و یہود و نصارا و شرک کا ہو پینزش پیتا نمبر آیات کی یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم المحاجۃ الباطلۃ مع ابراہیم پوشل باطل جگڑے کا اولاد ابراہیم علیہ السلام سرا درم قباحت ناش پیت کی ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم پوشل قباحت دادے ازلال ہم دل عوام کہ عوام خلق سنگ گمراہ کی گمراہ کول دا عوام سلورم قباش پیتم آیات کے لے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ دا قباحت مقصد کبرہم بالآیات آیاتن نے انکار کو پینزم قباحت یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل مقصد دا قباحت تلبیس الحق بالباطل خجی شپگم قباحت دعوے نمبر آیات کی وقالت طائفۃ من اہل الکتاب الاحتیال لارتداد الناس دس ہیلے کول چی خلق بھی مرتد کی ہیلے جوڑول دا پار دا مرتد کول دا خلقو خجی اوم قباحت دریوے نمبر آیات کے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم دا قباحت مقصد داد الوصیت بالدین الیہودی دا یہودیت پا دین مانے وصیت کول آتم قباحت آیات نمبر پینزاوے کے خیانتهم فی اموال الناس د خلق و مالونو کی خیانت کول خجی نہم قباحت آیات نمبر اتاوے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ د قباحت مقصد تحریف دے دا اللہ پا کتاب کی تحریف کی لسم قباحت نہ ہوئے کہ ما کان لبشر ایوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوتا اور دا قباحت مقصد نسبت الشرک الی العباد الصالحین نیکان و خلق تا نسبت دا شرک کول دا منتی شرک کول دا نیکان و خلق تا تویلی دی خجی یہ لسم قباحت آیات نمبر یو آتے کی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَذَا قَبَاحَتْ مَقْصَدْ نَقْضُ الْعَهَدْ لَوْزِ كَرَوْا اَوْ لَوْزِ مَاتْ كَا دولہ سم قباحت شفق آتے نمبر آیات کی كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ذَا قَبَاحَتْ مَقْصَدْ دَيْرَ اللَّهَ دِنْ پْرَيْخُدْ مُرْتَدْ شُو ارتدادهم عن الدین در لسم قباحت آیات نمبر دری نوی کی کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل افتراء کول پا انبیاء منی فی الحل والحرمت او شیب حرام نو وی دا جب امونگ منی حرام دے پلان کی پیغمبر رتویلی دی اللہ پی تردید کہ کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل سور لسم قواحت دعوے کول چی قبلتونا قدیمتون زمانگا قبلہ بخوانای دا زمانگ دا قبلی تا منزو کئی پشپگ نوی کے دے جواب کے قواحت بین ان اول بیتن ودیع للناس للذی ببکا مبارکن وہدا للعالمین بے زواجر اتنوی یو نہ نوی کے قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ قل یا اہل الکتاب لم تصدون حکم بالتباعد یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم دادی سے مقصد دے حاصل دا حصہ کی اس بات در رسالت دے اور چور لس قباحتن دا اہل کتاب ذکر کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے دا سوفیان ابن عوینہ قول ذکر کرے دے وہی من فسد من علمائنا چاچ پسادو کہ زمان پا علماؤ کی دے سڑی کی مشابہت دے یہود ہوئی زمان علماؤ کی جسو کو پساد کئی نو پا دے کی مشابہت دے یہود دے اور زمان پا پیرانو کی جسو کو پساد کئی پا دے کی مشابہت دے نسواراو دے تفسیر جامع البیان دا تفسیر نصابوری نے نقل کری دی اگوے لو تأملت حق التأمل کہ سوچ دے وہ کہ دوستا مکمل سوچ وجدت هذا الداء تو بے میں جدا مرض فی عروق الاکثرین پر گنو دا اکثر مولانو کے و اے دوست کہ سوچ دے وہ کہ لو تأملت حق التأمل کہ سوچ دے وہ کہ مکمل سوچ نو تب دا مرض پا اکثر مولانو کی بیمیزی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فوز الکبیر کی وائی ان شیطان ترا انموزج الیہود دا غواڑے چد یہود نمونہ اس وقت کیوں گورے فانظر الی العلماء سوئی فی هذا الزمان او گورا ناکار مولانو تا پا دے زمانہ کی اللذین اطلبون الدنیا بالدین کہ دنیا طلب کئی پا دین مانے دنیا مقصد دنیا او دینو تا مخی کڑی مقصد کرسی او مخی کڑی قرآن بے وائی کہ چرتا غواڑے انترا انموز جن نسوارا کہ دا نسوارا و نمونو گوری فانظر الی رہبان سوئی فی حاضر من حاضر امہ دا دیو مت ناکار پیرانو تا گورا دا پیران دا نسوارا و نمونہ دا بیوائی که چرتا گوری چه منافقین دا مدینی گوری چه دی وقتی منافقین دا مدینی پیدا کی و دا دی زمانی عوامو تا گورا دا مدینی منافقان دی و صحیح خبری کردی کنا سادی سر لگوولی دی یهود گوری دی ناکار مولینو تا گورا نسوارا گوری دے زمانے پیرانو تو گورا او منافقان گوری دے زمانے عوامو تو گورا بالکل یو شے دے فکر دے شو خجی دا دے وجنا دا کم قباحتنا چھ دے آیاتن کی ذکر دی دا قباحتنا پا موجودہ اہل کی موجودہ مولینو کی دی اب موجودہ مولینو کی دا یہود خوی پروت دے اب قرآن چپ یہود رد کئی نو اللہ داغی پا افعالو پا اعمالو پا اقوالو رد کئی نو ہاگا اعمال آگا اقوال تو وہ سنی زمانہ کے بچا کی پیدائشی نو ہم کل یہود داد سے دیا لکہ یہود چسنگے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل ہرقل خط لے گا ہرقل تھا لکھ انہو من محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم وتل اسلم تسلم و الا فعلیک اسم الیریسین کہ اسلام درانو اور استاد درعیت طول گناہ پتائی اب یہ خط کی داری کلو یا اہل الکتاب تعالو الہ کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا وہ شل خبر مانی الى کلمت سوائن الى کلمت مستویت کلمہ دا دیر برابر لا اختلاف فیہا پدی کی اختلاف نشتا فی جمیع شرائع الانبیاء فتمام شرائع دا انبیاء کے پدی کی اختلاف نشتا شرائع دا انبیاء چلی پدی کی ایت سے اختلاف نشتا دے او دا کلمین مراد دعوت الخالق دعوت المخلوق الى الخالق دعوت المخلوق الى الخالق دا مخلوق دعوت دے خالق پا طرف مانے کہ او خلقو اللہ پا طرف مانے راشے او شلے او حاصل راش اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ نبا نسی باعز من بازل را خدایان پا غیر دا اللہ نا عادی ابن حاتم راغے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے کیناس و یا رسول اللہ من خپل مولیان و پیران تا خدایان نری ویلی نبی علیہ السلام و تو عادی دسے نوا چی پیر مولا با دیوشی تا حلال ویو تا با تا حلال نویو تا دی تا پوس کڑو چا اسمانی کتاب کی سنگی دی کہ پیر مولا با دیوشی تا حرام ویو تا با حرام گانا دی تا ارباب ویخا اربابن فی التحلیل والتحریم چه تحلیل او تحریم کی سڑے مطلب دارے چه دا یو سڑی تابیداری کئی او دا تپوس دینے کئی چه مولانا سے دے مسئلہ کی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سے حکم دے او دا مولا ہر خبر منی پا غیر دا دلیل نا دے تا اربابیت ہوئی دے تا خدای توب ہوئی بلکہ دا مولانا بدا تپوس کے دا شیط حلال گنے کہ حلام حرام گنے دا ہل او دا حرمت دلیل دا قرآن و حدیث نا پیش کر خوشولے دا دیو جنا امام غزالی نے کلی دی چب کلمت و عیبہ کی تلور فرض دی الفاظ صحیح دا کلمے لا الہ الا اللہ دیسے نا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نب مانے پیخ او دال مانے پوشل خبر مانے دو پیخو ندی محمد الرسول اللہ ہاں بانگ چکین اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ التب در مردان کے یو سڑی بانگ کا ہو باجوڑ پخوا پہ چٹان طالبانوں کی طالب حضرت جمال نے میں ارے با ہمیں پارا تبر گیا جہاں سے گرجا ہو لیکن لے وسلم نو یو سڑی بانگ کا ہو نا بانگ کی بولا اشہد ان محمد الرسول اللہ اور منڈا کے ڈک سی پچٹائی والا دازی وہ خیر زویا ہوا ٹول اور ان عمل کے ان عمل کے دا ان دا ان عمل دے ختم کو خدا دے گھر کا وہ خبر میں تو بانگو نہ کہ بانگ باغ سڑے کے چا ان دا ان پہ عمل پوئے گی ادا ان ان بے عمل پر خدا وہ شول خبر مانے جو سڑی بل تو دارا تو دا سو جنا کہ کلمہ کے محمد الرسول اللہ دے وہ بانگ کے محمد الرسول اللہ دے اگر ولا زنور خبر نہیں مختل تو دا ان نہ دے ہر تجرب دے ان کی دی یہ کلمہ کہ اسے ان ان نشتا دے او دی اشہد ان دے کہ ان دے کہ ارت کلی خدے ان کلی دی خاص چل بکے دے بغرنا یو دو قما قل روان شی وو وے زو سیل لزو سامی تو سیل کو چلا غلی دی کہ پام کئی جمع ولا اڑا جمع چے کلا ول دلا وے راشی آرا سیل کا یہ تو جمع کلارے کے ناستلی کا تکی پور تکی یو بل تویل دیچے قصہ خود خود دارا تری دا کا تکی پور تکی چوکا اغیوال یو تنو تویل چرا زنور نپوئے گا ما چی ہر کنی توب دیم پر یمخ کی سڑی کرے چی دا کا تکی خلق بسی کا تکی جا پور تکی دا سی پور تکی نکنی توب طولم پر دا کس سڑی کرے اوشو دا خبر مانے نو دا دا قمقل و طریقہ اوشو دا خبر مانے یہ سڑے پدے مائی نپوئے گی یو چدے الفاظ دا کلمی صحیح ویل دا فرض دی چا الفاظ صحیح ہونا وی نو مسلمان برا کمشی دا فرض دی دویم دا کلمی معنی با تا پا مورانوی جبا کیا دی دا سنجا نشتا دے معبود برحق مگرم یو اللہ دے دا ہوتا پختو عربی پارسی ٹول گڑ وٹ کرو ننا دا پختو کے دا مورانوی جبا کیا و معنی کے مورانی جب پختو نو پختو کے بسفا الفاظ مانے مانا کہ مورانی جب بلے نو بلے جب کے بکے درم دا چپ دیا کی دبا اندے با تر مرگ پورے برقرار پاتی کیے گی کلمہ دی ویلا پدے او برقرار تر مرگ پورے پاتی کیے گی دسے نہ چنن دے کلمہ ویلا سا کافر شی او چلورم دا چلا کلمہ نور خلق ترسے دے با عمل کے نور خلق تبی رسے دا چلور فرائض دی بکلیمہ کی قل یا اہل الکتاب تعالو اہل کتاب و شرکاو سنچا اہل کتاب و شرکاو زمنگ دا زمانی کتابین چی دی دیز دیر پا شرکی اختری خوشولے مختری من جاور دے خودیو دا چلی دی سندی ور جراولے کے وشولے جنگدری تے وکالے چھ ختم دا قرآن اگلے زتلے ہوما منس یوں کہ یو بڑا سڑے اچت شو ویولا ایماندارو یو اعلان واورے جنگدرہ کی یو بابا دے یو قبر دے چنم بیئی نو وطوی ویلا چھ دکا پلان کی بابا ننم چوکی ونکڑا قبر دا اندشپی تختی اگر لویلوی پنکتیرین دا غلی دی خونن دا قبر اوڑی خونن بیا چوکی کوئی یا بلا دا چا جنڈی اوڑی دی خونن پس دی را دی ننی دا طول بابا تختی پکر دا شو یعنی خبر دا دوستانو دا یو سڑی دا قیدم دا چھ بابا زان نشی بچ کولے اول دا نظریہ سا حدیث مانا بعد سر خوبات جڑیم داری کئی دے خلق دا چا دا توحید مسلم دا کڑے اس خلق کی شرک دے خلق شرک کئی علماء قلار خوشا لے دی دے شرک تردید نہ کئی بازی وی منگ چاہتے ویلی جتا دا بابا شکرانہ وکا خو منگیو نسے با تا چاہتے ویلی جمعی کوا تو خو بدے خپل تقریر کی یو قاتی رد وکا او چکلک کلک رد دے وکا ڈرامہ شروع سی ہاں دام پنج پریش کرد نہ خیستا خوشحال گرد مزے کوا کرد شروع کو بتا مانے سمد پتو لگئی کہ تا پنج پھر لے دے کنا پتو مانے لگئی کہ دام پنج پریش پوشولے معلومی کی دا چل توحید مسئلہ پدے علاقوں پدے عمل کے شیخ القرآن مرحوم سیف کڑے دا در سڑی دا توحید مسئلہ کڑے دا او ہاں گوائی چھ پتہ سے درگاہونو کی میں توحید بیان کڑے دے درگاہ تب اول ننواتلنو ما با کلمہ دا شہادت زانتویو یالا چھ دے درگاہ نا بیرتا اوزمانا کو توحید ادھا سے بیان کڑے چھ پاغذے کی دا نظرانے دا شکرانی تردید کڑے دے او دا پیرانو مخ کی دا منجورانو مخ کی دا شکرانو تردید کول دا دیر اگرانا مسئلہ دا خوشل خبر امانی دا بیل خبر را اسنو لے وچیر دا نالو نوالو چنزخان اخ پیوچا دا جمال ام نالو ہوئی دا دا وسانی زمانی چنزخان دی چنزخان اخ پیوچا دی مون دسی بزرگان نیو دسی مسئلے نبیانو مسئلہ آغا مسئلہ گرانو چتا با درگاہ کی بیانو کی چتا دا منجورانو پا منز کی توحید بیان کی نو منگ منو چیر سڑے نر دے او چی زید لبل چاوار کڑے خم زیدار پرشے لے جوڑ کڑی کہ تپی ہو دکے گی تو بلوی دلے فکر دشا چا مسئلہ بل چا بیان کڑی زی بالکل ابر برابر کڑی توحید و سنت بیان کڑی کہ تی دیجا کم نشے بیان والا تخوی بی خیچ شینے قل یا اہل الکتاب و توی پیغمبر او کتاب والا تعالو راشی الی کلمتنی وی خبرتا خبرا سوائن بیننا چا برابر دا زمان مین دا استا سے مینس کی زمنگا شریعت اوستا او شریعت دا انبیاء چی کم شرایع دی چی پا دیر دیکھ طولو کیاو شانا دا اگا مسئلہ کم دا دعوت دے دا مخلوق خالق تا اللہ نعبود الا اللہ چی بندگیری نکو سیوال اللہ نا عجزی بنکو سیوال اللہ نا بل چاہتا عبادت سر چی طول سجدہ رکو دا ویو اللہ تکو ولا نشرک بی شیئا اوی صدار بنکر تو دا اللہ سے ایتسو شیعن نکیر واقش پسیاق دا نپی کی پیدا کی عموم لرا دا اللہ سبا ہیت شرک نجوڑاو نا پیغامبر نا ولی نا پرشتاو نا پیرے نا گٹاو نا لٹا او نا بوتاو نا درگا ولا یتخذا بعدونا نا بری سبای زمان بازو لرا اربابا نا خدایان پا غیر دا اللہ نا خدایان بنا جوڑاو چا مخلوقم دا اللہ سے صدار کردے خدایانم دا جوڑ کردی دی حت تا کہ اگر معصیت کئی نو منگا اسا معصیت کی لبیا کیوں اگر نیک کار کئی نو منگا پا نیک کار کی بسروانی کی بد کار کی بدو کی بسروانی ولا یتخذا ولا یسجدو بازونا لبازن اکرامہ مانا کئی لا یسجدو بازونا لبازن سجدہ بنا کئی باز منگ بازو تا پیر سیفتا موریدان روان دی پا نسکوری ٹیٹ روان دی مولانا صاحب تا مقتدین او شاگردان ٹیٹ روان دی او چرے دا مسئلہ و نکڑا کہ وہ بدبخت دا اللہ حق مخلوق لور کیوں پوچھو لے. شیخ القرآن مرحوم سے یہ سڑے رہا ہے شیخ صاحب کلاس اور کیوں نہ سر کا تھا کہ سر اچھا کہ بے غیرت تھا سر والے کہتے کہ دا سر اللہ در کڑے دے دا دے اللہ تک کرتے شی غیر اللہ تے نکتے کی مسئلہ دا کا قسم خلق کو کڑے دا خلق کو مسئلہ کڑے دا مولا سلی تے سر کہتے کہ مولا غٹ غٹی کی ساتھ ساتھ اوخو دیر زمانے تری تعظیم ہوتا وہ تے دا اللہ سر شریک رت سر تعظیم ہوتا دا سڑے سم کا دے سلی تے چھو رو رہا اللہ شراکے نہیں غدرے گا وشولے مال دے بازار کے اوکس سے لاس را کے روئی سر کتا کرو اور تلو بابا دا سر بدا خدای نما سوا بل چانا نکتا کے تا سر دا تندیل اللہ در کڑے لے دا با اللہ تا کتا کے خدا اللہ نما سوا بل چانا نکتا کے اور دا شرک دے جتا دا اللہ سر را واخ لے و مخلوق لے وار کے اللہ در کڑے سر و غیر اللہ لے وار کے ندینی سی باعث من بازو لرا ارباب ان خدایانا پا تحلیل و تحریم کی بغیر دا اللہ نا پا ان تولو کی چرد آخر گواوڑی دا وہ تووی وی اے مومنانو چھ گواشی بے اننا مسلمون اقنان منگئی مسلمانان مکمل تابیداری کون کی دا اللہ یا اہل الكتاب دویم قباحت دے دویم قباحت المحاجت الباطلت مع ابراہیم او کتاب والو ولی جگڑی کوئی ببارد ابراہیم علیہ السلام کی یو مسلم آئی نہ پوئے گا ٹول والا جھگڑا شروع کر لا جھگڑے بھیجے مکہ ہوئی وما انزلت التوراۃ نذر علی گلہ توراۃ و انجیل توراۃ موسی علیہ السلام انجیل پہ عیسی علیہ السلام الا من بعده مگر پس ابراہیم علیہ السلام نا تو ابراہیم علیہ السلام نے روزہ توراۃ راغلی یہودیت خروج سے پیدا شوے دے نصرانیت تم روزہ پیدا دے افلا تعقلون ولتا سوچ نہ کوئی ہاں تمہا اولائی ہاں تم خبردار تا سے امدا خلق کے ہوئی جگڑا کوئی پاغت کی جس تا سو پار پاگے مانے اگے بان علم دے یو مسئلہ مانے پوئے گی اوسرا دینا جگڑا کے پدی کی یو گناہ دے وکڑا چ پوئے گی نو جگڑا والے کے جگڑا والے کے سنگا علم دسرا دے چ تا سو موسی علیہ السلام دے عیسی علیہ السلام پدی نے ہوئی دغ د عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام پہ دین کی وشل وصیت پہ دین د جناب محمد رسول اللہ السلام تاسو پہ پوئے گی جناب محمد علیہ السلام حق دے والے نہ مانے ہاں تم خبردار تا سے ہم تا خلق کے ہوئی جھگڑا کا وہی تا سے پاگ سکے چیز لکن جس تاسو پار پاگے مانا علم دے بھلے مت ہو ہاتھ جون بولے جھگڑا کا وہی پاگ سکے چند تاسو پار پدے مانا علم علم نشتا ستاسو پا کتاب کے دا مسئلہ نشتا چی ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانیوں ستاسو کتاب کے نشتا دا یو گناہ پزید دو گناہ ہونا کوئی ولی جگڑا کوئی پا آغا چکی چی نشتا ستاسو پارا پا دے مانے چا علم واللہ یعلم اللہ پوئی گئے تاسو نہ پوئی گئے دا ابراہیم علیہ السلام شان واو رہی نو ابراہیم علیہ السلام یہودی لکہ یہودیت روستا پیدا شوئے اور نو نصرانی نصرانیت امروز پیدا شوئے دے ولیکن کانا حنیفن لیکن کلکو پا حق مانے حنیف کلکو پا حق مائلو دا باطل نہ حق تا کلکو پا حق مسلمان تابداری کون کے اللہ او نو دا مشرکینو نا او یہودو تاسوئے ہوئے عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے او نصاراو تاسوئے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دیتا سو مشرکانی ہوئے ابراہیم علیہ السلام نو دا مشرکینو نا تا سوئے ہوئی چھے منگ دا ابراہیم علیہ السلام دیر اولاو دیر حق دارو اقربی ہو نا تا سوئے اقرب نہیں ہوئی ان اولا ناسی یقنن نجدی دا خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا للذین خامخا کسان اتبعوہو کہ تابداری دا ابراہیم علیہ السلام کرو دا آگے پا زمانہ کی وہازن نبی او دا نبی اولاد ولی شرد دی نبی موافق دا شرد ابراہیم علیہ السلام سران او آخر چی ایمان را وڑا دے دیو مت نو اللہ دوستی کا ان کے دا مومنان اسرا درہم قباحت دا خلق کو گمراہ کول کئی دا عوام کو گمراہ کول کئی خلق پو یا کول پکارو پا قرآن و حدیث مانے منگڑت واقعات شروع کی منگڑت واقعات سڑے ونے تا خطلے وہ پلان کئی خوب کی ولی دا وہ پلان کئی چلو شو ټول ورځ منګړت کیسه او شول خبر سالک سے فرمایلی دی او شاعر سے فرمایلی دی سالک ویلی دی او شاعر ویلی دی ټول ورځ په دغه باندې تیر کړل ټول عمر تیر شه په وبو کې وبنه پیژنې کبا او ته شه شوملې شاعر یو ګرځې مطلب ټول عمر د قران او حدیث کې تیر کړ لیکن تا دین او غیر دینونه پیژاند تا دین دی ته چې قصه وکاو سیبا پلان کې قصه ده سیدا او پلان کې قصه ده سیدا په قصو معنی خلک گمراه کې قران او حدیث د مخې ته پراته قران او حدیث سره ویل نه شي ود طائفۃ من اهل الكتاب خو خی وړل اهل کتابونه لو یذلونکم گمراه کول ستاسو لو مصدریا گمراه کول ستاسو او نو گمراه کوي مگر خپل ځانونه سړی چې بل گمراه کوي نو په خپل گمراه کوي سړی وخت طلاق کا په طلاق مغلظه سره غلاب راوس استاد جی مسالف کې څنګه وکوم اس دن کو استاد جی تو سے نہ ویلا چتا ولی طلاق ولا طلاق مغلظه سے جی طلاق کڑے دا خود استاد نہ جدا تو خود نہ جدائی وہ شل خبر مانی استاد جی نہ خیر دے سبو لو کو سبو لو کو سن بو لو کی دیکھ جے تو من کو کوپر کلمہ ہوا او چر کوپر کلمہ ہوا نو مخکنے اعمال ٹول ختم ش گویا دا بیر تبو تو کلمہ ہوا دا بنو مسلم ش جدا مسلم استاد سے نکاح ہوتا او پا دیم آئی نپوئی گی چی سڑے بل کافر کئی نو پا خپل کافر کی گی طلاق اچلی سڑیو خزی نو او کافر کئی خزا پوشلت چی دی خزی دا کوپر کلمہ ہو دویم پا دی نپوئی گی چی بل کا سڑے دا کوپر کلمہ ہو سڑے خپل کافر کی گی پوشلے ود توائی فتم من اہل الكتاب دوس گنی خوخی وڑل اہل کتاب گمراہ کی دلستا سی او نہ گمراہ کئی مگر خپل ځانونه او دین پوئی گی سلورم قباحت کوپر کئی پیاتون مانی دمولین او کوپر پیاتون چو حق پٹاول بس حق و تمعلوم دے خوائی چاہتا نا دا و تمعلوم دے چو شکرانی نظرانی دیوی پا قبرون بلاول دا حرام دی دا مسئلہ و تمعلوم دا ار مولا تمعلوم دا چو نظرانی او شکرانی دا غیر اللہ دا حرام دی بیانی نا ولی که بیانی کی دا کارون دا مختدین کی بیا مختدین و لارن ور کی پا ما دیرا دو که که آره درانه ویل دا بس سڑی زوینیم باس دا آره دا وجه نا که شرک راجین دایی چه پروانه ساتی او کتاب والا ولی که برکوی پایاتون دا اللہ مانی و انتون تا شدون تاسو پویه گئی انزم قباحت تلبیس الحق بالباطل مخی ویلیو بقرہ کی لا تلبس الحق بالباطل ولا تکتم الحق کدلتے حق دلتا وی لے مت تلبسن زجری کلام دے قباحت دے اوشلے او کتاب والا ولی گڑوڑ کوئی حق دا باطل سرا حق و باطل مگڑوڑ کرو یو سڑی مس چے سجیدہ کول قبر تا ناروا دی تواب کول قبر نا ناروا دی نظرانے و شکرانے دا قبر نہ روا دی تا یوز العوام تویلا یو رو ردس مولین پیدا شو زیارت نمانی وی وام دے کم دے و ڈب دے کم دے کی وی ما چا میں گویم او تمبولی شما چا میں گویم زد سویم اوستا ڈولکے سوی من یو سوی و دی بل سوی من ویو شکرانے پیدا شو زیارت نمانی من ویو زیارت لورشا مقبری لورشا وہ مقبرہ کی بڑی ہوئے نہ بلے وہ مقبرہ کی والا قبر نہ طواف نہ کے ال تب شیرنے پیرنے نہ تقسیمے ال تب جانڈے نہ لگے قبر نہ خلاف نہ بنا لگے ال تب ادا سے نہ جب آباد تالا راگلے میں اس مار پر سوال ہوگا دام ہوئے وہ دا شرعت کے نش کرے مجھے شرعت کے کم کار نہیں بابا کا کار مکا ہوا وہ شل خبر مانی الحق بالباطل ولی ضرور کہ وہ حق باطل سے وہ تکتمون الحق اول پتہ وہ حق لارا وہاں تم تعلمون تاسو پوئے پدے مانے چمنگا حق پٹ کو تاسو پوئے چمنگ حق گڑ وٹ کو من ہو دوا پست سنتنا پہت اجتماعی انتظامی سے ناروا گئے نو دورو خلق و دس ملین پیدا شد دوا نمینی پوشل خبر مانے من دوا کو سنت روپ ہے اجتماع سے پیغمبر نے ثابت نہ رہا تا خبر عام کر جی دس ملے پیداشی دوا نہیں بنی دوا راشا جمنگے توقع دوا جانی دسی دی پیغمبر دوا پلان کی جائے کہ چڑھا پلان کی جائے کہ پلان کی جائے کہ پلان کی جائے کہ ایسے گرے جان لڑا اگ دکھڑا دموڑوں کو دوا کے ناش تھی یہ تروا یس کا سان راگلی دوا وہ کہ گیرا لاسرا کے آگے شل رال شل سے روپری گیرا میں لاسرا کے دا دوا دا تو دوا کے ٹکے نرے ویلے چی ویل ہندی اگوی دوا کی داوے آہ اکبر اگوی دوا کی داوے آہ اکبر بدا شے کہ دوا دے تو وہ جدہ دوا دے فکر دے شو دواو کے آہ اکبر دواو کے آہ اکبر دواو کے سب کسی ہوئے نا پوچھولے دے تو رسمی دوا گانے ہوئی پر لسو کسانو کی یو راگے یو دیوے چھ دواو کئی اگدا دواو کئی دا چھ تہار یو تانتوے دواو کئی یو لیوانے ناس تو مجلس کے نو یو ذلی خلق ولی دواو کی لاغی پلاس کی پیالا دا نو چے پی لگا اوخ تے دے چاگی دا چے خلی تکڑا بلوی دواو کی لیوانے یو ذلی بغوصا شوی دے بید سی وکی بید سی وکی بید سی وکی بید سی وکی کنزلی کلی دی کلی دی کلی خیزان سرے کڑا دے وی خدای ہم غرک چے غرک شے نم پا دوا مانے پوی کلو نم دوا تا پری خودا و نم دوا وکڑا درسم نڈک فکر دے شام او کتاب والو ولی گڑوڑ کوئی حق باطل سرا ولی پٹا وی حق لرو تاسو پوئے گئی شبگم قباحت حیلے کول دا پار دا ارتداد الناس دا خلق دا مرتد کول دا پارا دا خلق دا مرتد کول دا پارا حیلے کول سنگا رازی چی دے مجلس تا ورش یو ساتی بو سکینو چی کین آستو دا کین آستو نا روز تا منگ با تیرا پاسی گو امین بوائی چو ہو دا دن حق نہ دے او کہ دا دن حق ہوئے دا لولی علماء دے پاسے دا دا لولی علماء پاسے دا دا امین بس منہ سے را پاسے گی وقالت طائفت من اہل الكتاب ویلی ویڈل اہل کتاب ایمان راوڑے پا کتاب کون سے لچرا لے گلے شوئے دے پا خلقو چھ ایمان راوڑے وجہن نہار پاول لورز کی وکفور آخرہ ہو او کوپر کوئی پاخر دو رزی کی خام خاچ دا مومنان راو گرزی دی پیغمبر نا دی پیغمبر نا راو گرزی دا خوی پا یہودو کیو دا خوی پا وسنی زمانہ کی دے یو عالم حقانی دے رازی و چی خوال ورسو دا خلق بیدان سرا وارو وشولے وم قباحت ذکر کئی وسید کول پا منسوخ دن دا یہودیت پا دن مانے وائی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم يوما ولا تظهروا هذه الحيله دا منگ چکم حیلہ ذکر کہ جدا چا دخکار نہ کی خا دا چا تموے وئی چ دا مولیاں راغلی دے دا پار چ بیرتا واپس کیگی ولا تؤمنوا ولا تظهروا مخکار کوئی دا خبر مخکار کوئی الا لمن تبع دينكم دوما ولا تؤمنوا ولا تخبروا خلق الخبر مور کوئی استاذ کتاب کی صفت محمد علیہ السلام دے دا خبر مسلمانان لمور کوئی او کورم کو لے ایو اتا لے اللہ ایو اتا جو ور نکلے شی اتا انتا پا مثل اللہ عزیز تاثر در کلے شی جگڑا سو نکی ولا تؤمنوا ولا تصدقوا او تصدیق مکوئی دا دی خبری ستاسو غندگی دین با بل چالا ورکلش یا با ستاسو جگڑا ورکلش نا ستاسو جگڑا نشی کولے تاسو با دا ایچا تصدیق نکو الا لمن تبع دینکم خجی یو مانا مخکارا کوئی دغا تجیچ را مخی منگو ویلا مگر آغا چا دا اتابیداری که ستاسو دا دین دویم مانا ایمان مراوڑی تصدیق مکوئی دا دی خبری چو ور بکلشی و تن تا پا میس اللہ غی تاثر درکلشی یا تاثر با جگڑا ہو کی او یا مخبرو یو تن دا آغا دین نا چستاسو دا آغا صفتون دا پیغمبر نا چستاسو کتاب کی دی دا خلق بس جگڑا سباو کی گورا ولا تؤمنوا تصدق مکوی الا مگر لمن دا پار راغ چا تبیع دینکم چا تابیداری که استاسو دا دین جواب اتوی پیغمبرا استاسو پا دے ٹگئی مانی دین نخط میگی ان الہدا ہدا اللہ یقیناً ہدایت ہدایت دا اللہ دے دا اللہ ہدایت استاسو پا ٹگئی نخط میگی او تصدیق مکوی ایوتا چور بکلشی اوتان تب مثل لاغذی تاسو لدر کلشوی دے تاسو لیتا در کلشوی دی چا دسی غورا والے بل چالا ور کلشی یا با جگڑا ہوگی تاسو بنیز در ابستا سینا جگڑم نشی کہو دے یا مخبر ہوئی تو دے نبی پا صفت مانی چوکو ایوتا لے اللہ ایوتا چور نکلشی اوتان تب مثل لاغذی تاسو در کلشوی دی یا بس جگڑا ہوگی خجی اولا تو مینو مخ کارا کوئی دا ٹگی چرا مخی کما ٹگیم ذکر کرا ہی چاہتا اولی دا چرا چاہتا کارا کوئی نو گورا بے با خلق ستاسو خبر وانوری پوشلی او دا قیدہ مساتے چا ایو تا ور بکلشی او تن تا پا میسل لاغتو چا تاسو در کلشیوی دی او یا با جگڑاو کی تاسو پنیز در ابستاسی قولو تو پیغامبر ایقنن احسان پلاست اللہ کی دے اور کئی چال جی واڑ اللہ پراخ علم والا دے پراخ دے اعتبار دے قدرت و علیم دے خاص کئی بخ پدر احمد مانے چال جی واڑ اللہ خاوند فضل لوی دے اتم قواہت خیانت کول پا مالون دے خلقو کی دے خلقو پا مالون کی خیانت کئی دے مالون دے امین اخری وی دے امین مال زمان دے پارا باغو باڑی دی منچ دے امین مالون اخرو دے چاب اخرو اللہ وی علماء دو قسم دی یو قسم آغا علماء دی کہ خزانے دی اسا کی خو دی بید تو واپس کئی امین دی دویم قسم آغا علماء دی کہ یو دینار واش رپی دی سکی خو دلا مبیر دی تو واپس کئی نا اللہ مادم تالیہ قائما او دینار تا دینار دی کہ دینار اصل کی دین او نار دی کہ دے دین کار پہ کیا نو دین دے کنے تیار غور دے خواہ وسنی زمانہ کیم ہوئی دے آمینو مال خوڑل دا پا تودہ کی ہوئی دا پا بیوشی کی ہوئی دا آمین دو وقت بیوشی کی یو پا وعدہ کی بل پا غم کی نو غم و وعدہ کی دے سی ہوئی چی بزامن پوئی گی جتا سوالی ومن اہل الكتاب باز رہل کتابنا من حاغ سوک دے کہ تے ادبارو کے باغیمان بیقین تارین دے یو خزانی یو ادی ہی لیک ادا کئی تا تا اور بازی دینا انتا امن ہو کہ تے ادبارو کے باغیمان بی دینارین پی وشرا پی لا یو ادی ہی لیکا نا دا کئی اغیل رتا تا الا ما دمتا لے قائما مگر چامیشت باغیمان قائمان ولارا چا ہمیشہ تن دروازہ تو ٹکے چو وہ پلانی خانہ استاس میں روپئے دا استاس میں روپئے دا استاس میں روپئے ٹک لور کے نو کپ ٹک مائیں تیسرا ویس تو خدا کہ نہیں در کئی خجی ملا دخل مقتدی ہم نہ قرض ہو کی بھائی قرض پیسے را کا فکر دشا جیلا بیر در کو ماں تو بزرگ میں اشراشی وہ توائی چال وہ زکات کو ہمارے زکات کی راٹ کرنا الا ما دمت علیہ قائما مگر آگ تو چمیشے تو پاگے مانے قائم ولاڑ زال کدا زکا دادا کئی والے نا بے ان ہوم بے سگدی چو دئی بلا لے سا لینا نشتا بنگ مانے فل امین مال دا امین کی سبیل ملامت سبیل ملامت منگ چلا امین مال خروب دے کے اس سے ملامت نہیں ہوں پوشلے مال غازی پوشلے اخا دا کافر مال چرے نو دا خوڑل ہوئی پکار دی خاجی مال موزی بخور غازی مال دا موزی چرے دا دی خوڑل ہوئی غازی لپکار دی من غازی نیو او دا مین چی دا موزی خلق دا موزا ضرری خلق دی و دا دی مالو خرائی پکر دی شا او چی دا ناشی پا وقتی تی انو خرو بل کم وقتی بے او خرو مڑے کور کے شویرے دا بالکل بے ہوش رے آلہ اولانے ماخا میں گورا گرم کا او که پیسی ستا سنی خیر از مانه قرض واخلا ماله به بیارا کی خو جاولنه ماخام سپور نشی قجی چولیخ ماخامی گرم وساتا گوره داخلی وچه وچه کیگی پی گردشا قاو قالو دی بویل علیه سالیانا نشتمون مانه فی الامیین فخوڑلو دا مال دامینو که سبیل ملامته و یقولونا او ویل بدای پا اللہ مانی وای پا اللہ مانی الکذب دروغ چه دا امین و مال خوڑل دا جایز دی و هم یادمون دی پویگی چه دا پردی مال خوڑل حرام دی بلا بلا دسه ندا پا تا مانی ملامته اشتره من او پا بیاه دی چاچ پوروالیو که پا وادیخ پلس رو تقا او یه رو وکڑا بشک اللہ چره یحب المتقین من ساتی پرزگاران سا تخویب بشکہا کسان چغورکی بیاہد اللہ پا لوز داللہ او ایمان پا قسمون اخبرو مانے سمن قلیم پیسے لگی پوشل حدیث کی رازی نبی علیہ السلام یو ذلیویلا دیر کرت یو دو کسانی چما دا پیسل راوڑی یو تن چالا کئی اغبل چین سم بیان نشی کولے نو زو داغی پا بیان تیروزم او زو پیسلو کما و خبردار زما پیسله چه دا پرده حق نه حلالی و سنه زمانه خلق وشالی و زما دا پار جی جج پیسله کرده دا زما دا پار قاضی پیسله کرده دا پرده حق دل در کئی دا بستا پار جایز شی حکم دا حاکم پرده مال نشی حلاله ولی و ظاهر پیسله مانه جی ظاهری پیسله کنه وکڑا بستا پار شی حلال شو نہ عند اللہ گورا جراشے لحلال لے کنا پردے حق خوری کہ خپل نو کہ خپل حق خوری دل جائز دے کہ پردے خوری ناجائز دے یقیناً ہا خلق چی گورا کئی دا خدا پلوز دا اللہ مانے و ایمان پا قسمون خپل مانے سمانن قلن پیسے لگی اولائے کدا کسان لا خلاق لهم نشت دے خیستہ حصہ دے پارا خلاق خلاق حسن دے پارا پا آخرت کی خبر بونے کی اللہ دے سرن بہو گرے دے تا قیامت پورز ولا یزکیہم نو پاک کے دے لرا او دے پار دے عذاب درناک درناک عذاب دے او نہم قباحت تحریف کے دے اللہ پا کتاب کے عربی دے زان نہ جوڑے کی آمین وائی یسے باغم قرآن وائی او شل خبر مانی امولانا سب تم قرآن وائی منت دا علم نشت دے یو وای لولاکا لولاکا لما خلقت الافلاکا امین ایت پوسو کی دایات قران کم دے کی دا پیو کم دسم سپارے کی وای پوسو خبر مے لولاکا لولاکا لما خلقت الافلاکا وګور سیو قران ایتی پوسو خبر مانی د زان نے عربی جوړ کړه کلا وای د قران ایت دے کلا وای حدیث تے پیغمبر دے فکر دے شو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا بأهل القبور چکار دمانه گران چ قبرونه امداد غواړي امين و يفوه القران د منځ آیات یو کنه او شل خبره مانی امي سره چره اغه ته نفس د عربی ټکه چیوه هغه خوانه کوی چې دا چیوه لا قران آیات یو کار بی ویلا او شل ما اسلامي کې سټو د پارا زمنګ د دکان پته یاد ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790